pantomima. Byla to kočovná společnost, ten druh, který se potuluje od vesnice k vesnici a hraje jen zahozené rupie. Měli draka, chrlícího kouř a sem tam na majitelovo znamení i oheň, měli v kleci zavřenou harpy, třepoucí křídly a prskající kletby na publikum a taky tam byla mořská pana, ponořená v kádi, která za určitý poplatek vynořila hlavu a políbila diváka. Pro děti dobrá atrakce, jinak nemoc působivá, okoukaná věc. Drak byl starý a flegmatický, harpie byla ošklivá a mořská pana, ačkoliv přitažlivá, zjevně nemluvila žádnou místní řečí. Nicméně představení bylo levné a na příhodném místě a dav se chtěl bavit. Muž sledující vystoupení byl nevýrazný. Byl nepříliš vysoký, oděn ve vybledlý šedý pruh látky a s ovázanými ústy. Zdálo se, že utrpěl ve tváři nějaký úraz a měli z toho důvodu překrytou špinavým obvazem. Vidět bylo jen nos, oči a rty. Označen byl jako příslušník kasty šúdra, ačkoliv podle znaků rasy vypadal na Ariána tečka od té doby, co se dvakrát rození mohli volně mísit s prostými obchodníky a dělníky, dal se původ bezpečně určit jen z výrazu obličeje. Ovšem, že byla kasta oficiálně povolena ve většině království Indie, ale to ještě neznamená, že tomu tak bylo doopravdy. Aby člověk rozuměl tomu, kdo byl párii chybně umístěn, musel sledovat jeho reakce. Zrovna začala hlavní část vystoupení. Kouzelník vytvářel různé masky, které, zahaleny kouřem, předváděly tváře démonů, z klobouku vylétala hejna ptáků. Jeden z nich střemhlav zaútočil na hlavu hlasitě lamentujícího diváka, když tu kouzelník máchl rukou a proměnil ptáka v blištící se zlatou minci, která se po dopadu na zem otáčela na hraně kolem své osy. Divák se pro ně sklonil a mince se přeměnila v syčícího a útočícího jedovatého hada. Ostatní diváci se smáli. Výborný kousek. Další číslo programu byla exotická tanečnice, která se spolu s obrovským pythonem vlnila v rytmu. Její vystoupení bylo zčásti artistické, ale převážně erotické a počet mužů v davu diváků se zvýšil. Potom python otevřel svou tlamu a vtáhnul do ní levou ruku dívky. Tanec pokračoval a plas spolkl její paži, pak i hlavu a nakonec celý zbytek těla. Když její houpající se nohy zmizely v hadově břiše a ten se stěžka odplazil do své klece, zakryté závěsem, zazněl silný potlesk. Na pódiu se nyní objevila překvapivě krásná dívka. Její pleť byla tak čistá, že se zdála být úplně bílá a její vlasy měly medovou barvu. Držíc v ruce malou harfu, posadila se a začala hrát a zpívat. Píseň měla text psaný v běžném anglickém jazyce, ale v této oblasti mu nikdo nerozuměl. Zpívající dívka byla něco nového, proto je diváci uvítali tiše. Píseň a hudba se šířila a fascinovala posluchače. Měla zvláštní sílu je zaujmout, dokonce i ty, kteří nerozuměli slovům. Měli dojem, jako by hrál mocný orchestr a zpíval sbor božských bytostí a přitom to byla jen jedna žena se svým nástrojem. To, co předvedla, bylo nadpřirozené a všichni přihlížející byli u vytržení. Když píseň skončila, rozhostilo se naprosté ticho. Pak začaly létat rupie, dopadaly k ženiným nohám, děsivě zářící kovovým leskem. To vše znamenalo jen prosbu o další zpěv. Žena se usmála a hrála znovu. Znělo to jako předtím. Všichni beze zbytku byli uneseni, dokonce i staří se dostali do extáze. Teď už i ženatí muži a obchodníci z kasty Vaishya vstoupili, nemysle na majetek, do davu a poslouchali. Když druhá píseň skončila, sprcha peněz posluchačů z vyšší třídy předčila předchozí výdělek tečka velký potlesk. Muž z kasty šúdra stál bez hnutí i potom, co žena pozvedla svou harfu a zmizela ve voze. Pak ho to přestalo bavit, mačkat se mezi lidmi, obvaz mu téměř sklouzl z tváře, chtěl odejít. Evidentně jej trápil nějaký problém, s nímž si nevěděl rady. Prodral se davem ke zdi, která nabízela trochu klidu a soukromí, a sklonil se. Z jedné vnitřní kapsy vytáhl prsten ve tvaru stočeného hada, nasadil si jej na malíček a pomalu si dal ruku těsně před svůj ovázaný obličej. Je to ona. Zašeptal anglicky. Prsten se zachvěl a jednou stiskl mužů v prst. Muž prsten stáhl, vrátil ho do kapsy a zamyslel se. Jakým způsobem by se mohl k oné nádherné a talentované ženě dostat? A bude u ní vůbec vítán? Prsten by mu řekl a poradil víc, ale ovázaný se rozhodl obejít se bez této pomoci, protože prsten byl do očí bijícím znakem jeho původu. Počkal do setmění, až se dav rozešel a na pódiu už nikdo nestál. Potom se přiblížil k zastrčené maringotce, do níž viděl vstupovat ženu s harfou. Šel k ní co nejblíž a zatleskal tak potichu, že to mohla slyšet jen ona. Žena vyhlédla ven. Prosím. Zeptala se. Přesto, že měla teď vlasy přikryté šátkem a byla oděna jen v obyčejnou sukni a svetřík, byla stále krásná. Muž otevřel ústa, ale nepromluvil, jen bezmocně pohnul rty. Promiňte, vidím, že jste zraněn, omluvila se, já ale nemluvím místním nářečím. Umíte anglicky. Muž to zkusil znovu. Pohnul pusou a konečně vydal zvuk. Ano, řekl. Naklonila hlavu a moudře na něj pohlédla. Jsi smutný. Zeptala se. Není třeba. Co si přeješ? Muž se znovu snažil něco říct. Nejsem smutný, vyšlo z něj k koktám. Nesmála se ani trochu. Pojď dovnitř, pozvala ho. Vstoupil za ní do vozu. Prostor uvnitř byl těsný, ale dobře vyřešený. Místa na to, aby si dva sedli tváří v tvář, tam měli dost a také to udělali. Neznám tě, začala hovor žena, nikdy jsem přímo nemluvila s osobou, která má podobný problém. Odpusť, jsem bezmocná, opravdu nevím, jak ti mám pomoci. Muž zase zkusil promluvit. Dlouho mu trvalo, než ze sebe vydal slova, ale žena byla trpělivá a nepokoušela se ho doplnit nebo vůbec přerušit. Co řekl, by normálně znělo, potřebuji pomoci s opuštěním království. Jestli jsi spáchal nějaký zločin nebo jsi stíhán soudem, nepomohu ti, odpověděla žena. Omluvil se, že není kriminálník, potřeboval se prostě dostat pryč anonymně. Ještě jednou mi odpusť, reagovala, ale musím tě požádat, aby ses dotkl mé harfy. Ona mi poví, jestli je pravda to, co říkáš. Dotkl se tedy harfy, avšak nic se nestalo. Usmála se. Děkuji, nyní se představme. Jsem Orb Kaftan z Irska a zpívám tady za večeři. Moje harfa je dar krále hor, vůbec nestrpí dotek nečestného člověka. Je mi líto, že jsem ti předtím nevěřila. Nesmím vám říct, kdo jsem, zdráhal se muž. Ovázal jsem se, abych zakryl svou tvář. Aha, politický uprchlík. Téměř přesně. I když mu tato slova způsobila problémy, řeč se mu zlepšila, protože pomohla její vřelá pozornost. Mohu vidět tvoji tvář. Odmotal obvaz. Měl čistou a krásnou tvář, téměř šlechtickou. Nesmí mi však ukazovat veřejně. Myslím, že bychom vám mohli pomoci, ale nevím, jestli se vám bude líbit způsob, uvážila Orb. Vždycky potřebujeme někoho na lacinou práci, starat se o zvířata, čistit klece, běžné domácí práce. Myslím, že jste původně výš než sluha. Jsem. Budu dělat tu práci. Asi bychom vám měli něčím zakrýt tvář, řekla, dovolte, abych vám donesla masku. Podala mu masku klauna a ujistila ho, že nebude ničím nápadný, pokud se bude zdržovat s ostatními od divadla, protože stejně většina členů má více než jeden úkol. Působí jako baviči i jako dělníci. A tak se připojil ke kočovníkům a odhazoval lopatou dračí výkaly, čistil harpínu klec, dával ryby mořské paně. Za to dostal jídlo, místo ve voze a právo být neznámý. Společnost se pomalu posouvala mezi vesnicemi v maringotkách, tažených půjčenými slony a předváděla svá vystoupení na každé zastávce. Po několika dnech se muž znovu dostal k Orb. Myslím, že bych mohl vystupovat, vyslovil pomalu. Ale klaunům se každý směje. Protestovala. Smějí se z klauny, upřesnil. Mohu třeba dělat různé věci, při kterých nemusím mluvit. Mohu být mim, žongléř, akrobat. Ty věci nejsou tak jednoduché, jak se mohou zdát, opáčila. Ale já jsem zčásti nadán přirozenými schopnostmi a mám trochu tréninku, nedal se. Mám třeba postižená ústa, ale tělo je v pořádku. Dobře, zavedu vás za principálem, řekla nejistě, je ale hodně přísný. Doveď mě za ním. Udělala to. Principál byl rozložitý a tlustý a když nevystupoval před lidmi, nevraživě se mračil. Ukaž mi své číslo, nebo neotravuj, přivítal muže naštvaně. Klaun udělal přemet ve vzduchu, dopadl na ruce a pak se přehoupl zpět na nohy. Tak, tak, principál se zatvářil, umíš to udělat ve velké výšce. Klaun přikývl. Nebylo tu jiné příhodné místo a tak se lehce vyšvihl na strom a postavil se na vodorovné větvi. Zopakoval svůj přemet a stojku, pak se zhoupl dolů a kolem větve zpět na strom. Majitele cirkusu to začalo zajímat. Žádný strach z výšek, že? Co ještě umíš? Říká, že umí žonglovat, objasnila Orb. Žongléři jsou laciné číslo, musí umět něco speciálního. Klaun přešel k sadě nožů, občas užívané vrhačem. Pak s dovolením pět vzal, prostě je vyhodil do vzduchu a žongloval s nimi. Ve vzduchu se otáčející čepele se blýskaly, ale žádný z nožů nespadl na zem. Co ještě? Ptal se principál zcela zaujat. Na to byl klaun jasně připraven. Začal s pantomimou, chytře napodoboval válečníka, jehož neviditelný meč držel cvičeným způsobem. Neměl žádný kostým, ale vypadalo to přesvědčivě a jasně. V okamžiku, kdy představoval, že si usekl vlastní nohu, se majitel cirkusu zasmál. A když se snažil zastrčit rázně meč do pochvy a trefil se místo toho do rozkroku, principál se přímo rozřechtal. Dostaneš to, mime. Propracuj celé číslo a budu ti platit. Říkat bychom ti mohli. Tlusťoch vystrčil bradu, mim. Ne, mim. Mim, mim. Máš talent, chlapče. Škoda, že jsem tě nepoznal už dřív. Stal se tedy jedním z placených herců a draků v hnůj nechal za sebou. Vůbec by mě to nenapadlo. Jásala Orb vřele. Máš obrovský talent, mime. Vysvětlil jí, že je to jen čistá koordinace a trénink, gestikuloval stejně jako mluvil, aby je oba pořád neuváděl do rozpaků neustálým koktáním. Orb měla sice pochopení, ale on cítil koktání stále jako indispozici. Poslední věc, kterou si přál, bylo neustále zraňovat tak tělesně i duševně půvabnou ženu, jakou byla Orb. Zajímala se o něj už dříve a jeho postup na post herce ji k němu ještě přiblížil. V kočovné společnosti nerozlišovali kasty, což je prakticky řadilo mezi párie, měli svoje vlastní rozvrstvení s šéfem na vrcholu, následovali herci a nejníže stáli dělníci. Orb měla jako hlavní vystupující výsadní postavení hned za principálem. Protože však Mim piloval svůj program a prout rupií rostl, srovnávala se jeho pozice s ostatními. Zpočátku se k němu kvůli jeho vadě řeči a neskušenosti chovali povýšeně a odtažitě, ale nikdo se mu nevysmíval, neboť tady byli všichni svým způsobem vyvrženci. Muž, který vedl hlavního slona, měl dřevěnou nohu, krotitel draka byl alkoholik, drak měl rád pach alkoholu a kuchař přetékal tukem tak, že časem očekával zařazení své osoby mezi rarity. Každý z nich se stejně jako koktání mohl vysmívat kterékoliv z těchto věcí. Mim zjistil, že společnost je ve skutečnosti něco jako rodina a on se stal časem její součástí. To zjistil, když se připravovali na představení ve vesnici nedaleko na jih od Ahmadábádu, obrovského hlavního města Gujarátu. Pomáhal exotické tanečnici Pithy s přípravou na její číslo. Musela se celá potřít zvláštní ochranou mastí, rozetřít ji pečlivě po celém těle, aby jedovaté kyseliny pythonova žaludku nepoškodily její kůži. Měla taky kouzelnou tabletu, kterou si brala těsně předtím, než python spolkl její hlavu a zabránil jí tak dýchat na dobu kolem 20 minut. Tabletu i balzám však mohla užít jen jednou za den. Obyčejně jí s přípravou pomáhala dívka, která ji také po představení vytahovala za nohy z pythonovy otevřené hlavy, ale nedávno utekla a nebyla ještě nikým nahrazena. A tak tanečnici s přípravou a závěrem pomáhal Mim, který vystupoval hned po ní. Když roztíral mast po jejím těle a ujišťoval se, že nevynechal jediné místo, obklíčila je skupina úředníků Gujarátského bezpečnostního úřadu. Zůstaň kdesi, maskovaný muži. Poručil jeden Mimovi staseným mečem. Kdo jsi? Mim, mimo jiné proto, že koktal, nemohl samozřejmě odpovědět. Našli ho. Myslel si, že je volný. Tanečnice věděla o jeho problému a proto se obrátila k vojákům. Její prsa se masně leskla a sotva se nadechla, začala mluvit. Toto je soukromá šatna. Protestovala v místním nářečí. Hlavní úředník její úmysl prohlédl. Toto je záležitost království, madam, řekl příkře. Pronásledujeme bandu najatých vrahů, kteří možná unikají takovýmto způsobem, navíc je tento muž maskovaný. Tento muž je můj asistent. Vykřikla a zhluboka přitom dýchala. Není žádný gangster. Je se mnou od rána. Zatřásla se a všichni tři úředníci se snažili na ní nezírat. Dal si masku, aby mu výdechy Pithona nepoškodili tvář. Luskla prsty a obrovský stočený had se vzbudil, zvedl hlavu a zasyčel. Muž ustoupil. Jen pro jistotu, řekl velitel. Jestliže se za něj přimlouváte, ovšem, že se za něj přimlouvám. Přerušila ho. Nemohla bych bez něj vystupovat. Odjeli a Mim si oddychl. Pokračoval v roztírání balzámu. Za tebe jsem se přimluvila úplně samozřejmě, řekla Pithie. Ani jsem nemusela lhát, ale lhala bych bez rozpaků. Vím, že nejsi vrah a to, že se skrýváš, není moje věc. Tady každý něco tají. Dál pracoval, nesnažil se mluvit. Děláš to dobře, dodala zamyšleně, máš šikovné ruce. Namazal si mne mnohem rychleji a lépe, než bych to udělala sama, a to i na lehce dosažitelných místech. Ta holka, co tady byla předtím, svou práci odbývala, natřela mne tu a tam, mezitím nechávala mezery. To znamená, že jí hrozilo nebezpečí poleptání kůže kyselinou Pithonova žaludku. S tím spokojená být nemohla, to Mim věděl. Víš, proč jsem požádala o pomoc tebe? Pokračovala Pithie. Nebylo to proto, že jsi dobrý, ale proto, že jsem si sice mohla sehnat mladého muže na práci, avšak jejich ruce by se začaly potit a jejich oči by se rozzářily. Nemám ráda muže, kteří to dělají, od té doby, co se jeden neovládl a pokusil se mě znásilnit. Zamyšleně se zasmála. Jediný důvod, proč se mu to nepodařilo, byl, že jsem jako mastná hodně klouzala, takže mne nechytil. Ve skutečnosti bych mu dala, kdyby si řekl, mohu si muže vzít a hned ho opustit. Co je to mít tu maličkost na chvíli v sobě, oproti tomu, kam musím já během vystoupení. Ale nemám ráda, když mě někdo k něčemu nutí. Tak jsem řekla principálovi, ať ho vyhodí. Byla jsem tehdy hlavní číslo, chápeš? Abys rozuměl, nežárlím na orb. Jsem tady kvůli penězům a ona nám vydělává třikrát víc, než jsme měli předtím. Principál je vlídný, když jsou dobré příjmy. A ty taky, ty k tomu hodně přispíváš, což je dobře. Ale co jsem chtěla říct, když jsi s námi, staráme se o tebe a ty se staráš o nás. Šéf tě přijal na přímluvu orb a teď by také pro tebe udělal, o co bys jej požádal, protože jsi velký přínos pro náš program. Mime, jsi opravdu dobrý. A já jsem tě požádala o pomoc, protože vím, že se mnou budeš zacházet bez postranních úmyslů. Myslela tím zacházení fyzické, jeho ruce rozetřely mast po celém jejím těle, i na těch nejintimnějších místech. Dodělal to a její vystoupení tak bylo téměř připravené. Protože se potřebovala dostat do svého kostýmku, otočila se tak, že mluvila tváří k němu. Vím, že bys to těžce nesl, kdybys mi ublížil. Každý muž, který se jako muž cítí, by to udělal, a jestli ne, věděla bych, že můj čas vypršel. Ty se ale nikdy nepokusíš mě znásilnit, protože jsi ten nejdisciplinovanější člověk, jakého jsem kdy potkala. Ano, jsi, i když se snažíš to zatajit, protože kdybys nebyl a miloval bys orb, nedotkl by se z žádné jiné ženy. Jen kvůli pomyšlení, že se snad budeš jednou moci dotknout orb, neboť víš, že je to žena pro jednoho muže a očekává od něj to samé. A tak jsem s tebou v bezpečí, Mime. To je ten důvod. Mim zůstal stát jako omráčený. To je to tak vidět, odpověděla, ani nepotřebovala slyšet otázku. Ne, skrýváš to dobře. Jde o orb, na to, co já dovedu s muži ukazováním svého těla, jí stačí jen pouhá její existence. Jsem vysušená ryba, ona je pardál. Proto jsem věděla, koho mám chtít. Už s Pithonem omotaným kolem těla kráčela k jevišti, ale ještě jednou se zastavila. A víš dobře, že zrovna ty bys mohl, mrkla na něj a odešla. Když mu tak dobře rozuměla Pithia, pravděpodobně mu také bude rozumět orb. Jestli si myslí, že má šanci. V omámení sledoval tanec i polikání, ale nakonec se probral, protože se Pithon i se svou kořistí připlazil zpátky. Pithie musela být vytažena dřív, než se udusí. Vycvičený had otevřel tlamu, Mim do ní sáhl a chytil tanečnici za nohy. Potáhl a mastné tělo vyklouzlo ven. Její suchý oděv už zmizel a nic nebránilo pohybu. Samozřejmě, že s normálním pythonem a suchou či navlečenou by představení bývalo nemyslitelné, ale nevadí, je to vcelku zvláštní podívaná a navíc se v každém místě předvádí jen jednou, takže hrůzný dojem zůstává. Hladce ji vytáhnul, začal ji oplachovat a smívat kyseliny. Balzám sice s kyselinou reagoval a neutralizoval ji, ale pokud zůstávala uvnitř hada, tvořily se další kyseliny, takže bylo nezbytné jí pomoci ven, aby nebyla rozleptaná. Po omytí ji postavil, na obličej přiložil čistou látku, vyčistil jí pečlivě zavřené oči a ústa a na závěr udělal to samé i s jejím pohlavím. Pak, aby ji probral z transu, luskl jí prsty u ucha. Chvilku se dusila, ale nakonec popadla dech. Otevřela oči. Odvedl si velmi dobrou práci, řekla, u tebe mě nikdy nic nepálí, nemám žádné bolavé skvrny. Jsem úplně čistá. Naklonila se a políbila ho. Omotala mu paže kolem krku, tvář zabořila do jeho ramene a začala vzlikat. Děkuji ti, jsem zpátky z propasti. Tohle je s tebou taky hodně rychlé, Mim přikývl. Vystoupení si ve své jedinečnosti vybíralo svou daň. Pythia riskovala život, stav, v němž se jí zastavil dech, byl na půl cestě ke smrti. Ačkoliv byla uspána už mnohokrát, vždycky si pomyslela, že to může být naposled a každé úspěšné probuzení byla obrovská úleva. Většina lidí, dokonce i u společnosti, si neuvědomovala plnou podstatu jejich prožitků. Kdykoliv mě budeš potřebovat, nikdy se nemusíš ptát, řekla si ten nejlepší člověk, Mime. Jeho srdce ještě nebylo nikdy ničím takovým doposud zasaženo až teď. To, že ho bere na vědomí Pythie, znamená, že ho uznává celá skupina. Nikdy se necítil lépe. Nastalo období monzunových větrů a vítr i déšť den ode dne sílili. Principál se snažil ochránit pódium před deštěm během představení, ale na zbytek nebyly peníze. Drak, přestože neměl rád vodu, byl na přikrytí příliš velký a tak moknul víc a víc. Mim, který měl ke zvířatům dobrý vztah, zůstal venku a snažil se ho chránit, takže byl nakonec promočený sám. Jindy při přesunu zapadlo do bláta jedno z kolvozu mořské pany, ale všechny ruce byly zaměstnány něčím jiným a tak se toho ujal Mim. Aby ho vytáhl, použil jako páku tyč. Během práce se povoz skrz naskrz zablátil a než jej očistil, byli ostatní už dávno vpředu. Mořská pana vynořila hlavu z nádrže. Déšť jí přirozeně nevadil. Pojď, pojď se mnou, Mime, zavolala. Polekaně se na ní podíval. Neuměl si představit, že by uměla anglicky. Normálně nemluvila vůbec, protože s plícemi plnými vody to jde těžce. Nicméně je, když chtěla, mohla pomocí žaber vysušit a dýchat vzduch. Byla totiž obojživelná. Poklepala na okraj kádě. Jsem, řekla s úsměvem. Určitě jsi unavený, odpočiň si. Byl unavený, stejně tak byl promočený a špinavý. Vyšplhal se na vůz a zachytil se o kraje kádě. Pana švihla bičem a slonce pohnul. Vůz začal dohánět ostatní. Mim měl plné ruce práce s tím, aby se udržel, ale mořská víla je měla volné. Vzala ho za hlavu a otočila si ji, jak jí to vyhovovalo. Pak ho políbila. Díky za tvou službu, mistře, řekla, a kdybys někdy potřeboval něco zvláštního. Zčervenal a ona se začala smát. Možná, že tě jen škádlím. Ale jsi dobrý člověk. Vůz se konečně připojil k ostatním, tak se skočil, neboť jeho pomoc byla potřebná kdekoliv. Měl však zamotanou hlavu. Už po druhému atraktivní žena v poslední době učinila nabídku. Proti obojživelníkům vcelku nic neměl, to pana věděla. Kdyby byl v jiné situaci, určitě by se o ní zajímal. Jeho největší zmatky však pramenily ze zjištění, že je pro ženy neuvěřitelně přitažlivý. Poznal už mnoho žen, více než by dovedl spočítat, ale nikdy pro ně nebyl zajímavý v tomto ohledu. Ty předtím se mu poddali kvůli jeho postavení. Došel k závěru, že by se mu sami od sebe tolik nenabízeli. Ale tady, mezi herci, ho ženy chtěly z vlastní vůle. Pravda, prokázal jim určitou službu, ale nic nedělal proto, aby za to něco dostal. Jejich zájem byl skutečný, což mu opravdu lichotilo. Třeba jeho koktání není zase taková překážka, jak si myslel. I kdyby, tento spolek mu už poskytl mnohem víc, než jen útočiště. Dorazili do Ahmadábádu, velkého města s více než milionem obyvatel. Tady očekávali velké a skvělé publikum, protože obyvatelé města jsou na rozdíl od vesničanů světaznalí a více se zajímají o zvláštní podívané. Jejich první představení mělo vskutku obrovský úspěch a principál byl natolik potěšen, že dal hercům zvláštní prémie. Orb přirozeně, to je pro ženy typické, chtěla jít na nákupy. Principál jí to nemohl zakázat, ale trval na tom, že musí mít nějaký doprovod. Ve městě je hodně zlodějů, zdůrazňoval. Může se mnou jít mým, souhlasila Orb bez odporu. Mistr se zarazil, ale měl ještě v živé paměti, jak mým žongloval s noži. A vyhýbejte se problémům, připomínal, nerad riskuji dvě hvězdy najednou. Mim šel tedy s Orb nakupovat, vděčný za každou možnost být s ní, ať to byla jakkoliv nepatrná příležitost. Oblékl si sako neurčité barvy a nalepil si falešnou bradku a jeho vzhled se tak úplně změnil. Stále to pro něj sice bylo v tomto městě riskantní, ale pravděpodobně ne více než hraní pantomimy. Orb byla nad nabídkou oblečení na trhu u vytržení. Pobíhala od stánku ke stánku a jásala nad zářivými vlněnými materiály, pěknými přehozy a zkoušela si ten a pak zase ten. Ale Mim byl nervózní. Ucítil ve své vnitřní kapse pohyb. Nenápadně vsunul ruku dovnitř, našel hadí prsten a prostrčil jím prst. PP problémy. Zamumlal jakoby sám pro sebe. Prsten se jednou stáhl. To bylo vše, co potřeboval vědět. Pokusil se odvést Orb stranou a varovat ji, ale byla zabraná do nakupování. Jeho úsilí promluvit bylo navíc znemožněno koktáním, takže se mu to nepovedlo. Pro sebe si povzdychl. Ruku měl stále v kapse, nikdo si jí nevšímal. Nehoda. Pomyslel si k prstenu, ale ten ho zmáčkl dvakrát. Nepřátelství. Následovalo jedno stisknutí. Krádež. 3 stisknutí. Vražda. 1 stisk. Chuligáni. Prsten se stáhnul jednou. Pokusil se tedy Orb varovat znovu. Chytil ji za paži a stiskl ji víc, než je zvykem. Zastavila se, pohlédla na něj a zpozorovala, že něco není v pořádku. Pohnul hlavou směrem k ulici, po které přišli. Je čas jít domů. Zeptala se a on horlivě přikývl. Dobře, řekla, jen mi dovol najít ještě jednu věc. Pokusil se naznačit, že to nejde, ale nerozuměla mu. Než by působil zbytečný rozruch, raději počkal, i když prsten varovně pulsoval. Orb zabalila svůj nákup a vydali se na zpáteční cestu. Mim ji vedl po jiné cestě, než šli předtím a doufal, že tak rváčům uniknou, ale už za malou chvíli spozoroval malou skupinku, která je pronásledovala. Sledoval je, přibližovali se, 3, 4, 5 z nich. Byly to ty typy, co chtějí peníze, které utrácející žena zjevně musí mít a ženino tělo a nenechávají po sobě žádné svědky. Království se usilovalo zločineckou vrstvu odstranit. Nebyli to teď už trénovaní zabijáci a nepatřili k cechu vrahů, říkalo se jim prostě chuligáni a patřili mezi ně obyčejní násilníci, kteří vždycky vyhledávají snadnou kořist a pohromadě bývají nebezpeční. Mim nevědomky vycenil zuby. Ze srdce chuligány nenáviděl. Z nejrůznějších důvodů, které se teď zdály malicherné, nenosil zbraň, navíc cílem byla tentokrát Orb, což situaci ještě zhoršovalo. Sám by jim unikl, ale neznal žádný způsob, jak by to mohla udělat ona. Kudy teď? Naléhal na prsten v kapse. Pak v duchu prošel několik nabízených možností, počínající nejjednodušším útěkem a končící Majamem. Prsten se stáhnul při Majam. Kde? Pomyslel si hned potom. Prsten naznačil, aby šli vysušenou alejí. Tady se bude moci nejlépe utkat s chuligány. Mim věřil prstenu a dál se na nic neptal. Uchopil Orb za loket a vedl ji určeným směrem. Banda byla tímto zvratem nadšená. Nastalo přesně to, co si přáli. Kořist se izolovala a špinavá práce mohla být provedena beze svědků. Vražda proběhne rychle, ale znásilnění živé ženy by trvalo déle, kdyby byla mrtvá, nebyla by to žádná zábava, protože se museli vystřídat. Tady v aleji nechají dva z bandy, kdyby náhodou. Přibližovali se, jeden blokoval vzdálený východ, ostatní hrozili ze zadu. Mim zatáhl Orb do mezery mezi domy, kde byla hromada polorozpadlých krabic. Schovej se. Přikázal a na koktání si v nebezpečí ani nevzpomněl. Podívala se na hrozivě vypadající muže a bez odporu poslechla. Mim se postavil před krabice čelem k násilníkům. V ruce držel desku s vyčnívajícími hřebíky. Pětice se přiblížila. Smáli se mu, že je sám, a měli poznámky k jeho nedokonalé zbrani. Sami byli ozbrojeni nejrůznějšími noži a jejich velitel měl krátký meč. Mim se úmyslně kousl do jazyka. Ve chvilce ucítil krev. Oči se mu zakalily, dech se mu zrychlil a jeho tmavá pleť zesvětlala. Hej, on krvácí! Vykřikl jeden z nich místním jazykem. Pokouší se napodobit berserka, řekl jiný násilník. Krev z mimových úst tekla dál. Začal se třást po celém těle a sýpavě dýchal přes sevřené rty. Dobře, já mu předvedu berserka. Nadhodil velitel a vydal se mu naproti staseným mečem. Má naděláno v kalhotách. V mimových ústech se objevila hustá rudá pěna. Ty, já nevím, začal starostlivě další z bandy. Pak se mim pohnul. Prkno sklouzlo na zem. Předtím, než mu byl násilím ze sevření vytrhnut meč, neviděl velitel nic než rudou skvrnu. Meč pak démonicky zavíril a sekl násilníka vpravo. Na krku pod levým uchem se mu objevila rýha a on upadl. Meč vyletěl do výše nad hlavu útočníka zleva a rozštěpil mu ji od čela k nosu. Odzbrojený velitel zíral. On je začal. V tom meč zasvištěl vodorovně takovou silou, že mu jeho hlava na krku nadskočila a skutálela se dolů na zem podpadající tělo. Dva zbývající lupiči se pokusili otočit a utéct, ale jeden byl zastaven probodnutím útrop a druhý utrpěl v běhu bodnutí mečem do lebky zezadu. Tou dírou bylo vidět vskrz, když padal. Mim se vydal zpět k bednám, kde byla orb stále schovaná. Na chvilku zaváhal a pak vytáhl prsten ještě jednou. Může o tom něco vědět. Prsten zapulsoval dvakrát. Mám ji přesto provést. Prošel přes pár poznámek v mysli a zastavil se, když prsten jednou stiskl. Měl plán. Vytáhl hedvábný kapesník, který normálně používal pro svou pantomimu. Přešel k ženě. Měla schoulenou hlavu a celá se třásla, určitě se bála násilí, měla strach z toho, co by se mohlo stát jemu i jí. Zahal se, vytáhl ji nahoru a podal jí kapesník. Vzhlédla. Myslíš zakrýt si tvář? To nemůže zloděje ošidit. Nevěděla, že jsou mrtví. Rychle, řekl. Oči taky. Zmatená a vystrašená si ovázala kapesníkem tvář i oči. Mim ji pak přenesl přes krabice a vedl ji ven z aleje. Když byli odtamtud daleko, sundal jí závoj. Ale jak to, že nás nepronásledují? Zeptala se překvapeně. Pokrčil rameny, aby jí dal najevo, že věc je příliš složitá na koktavé vysvětlování. Pospíchali zpět do tábora cirkusu. Mim měl v ústech nepříjemnou chuť nepocházející od zranění, které si sám způsobil. Přestože neměl rád lži, oklamal orb. Ale prstenu věřil, napravdu připravená nebyla. Musel se spokojit s tím, že udělal vše, co bylo nutné, aby jí zachránil život. -2.